สวัสดีครับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะกลับมาพบทุกท่านอีกครั้งผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่32ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ฟุตนの方が好きです แปลว่าชอบฟูกมากกว่าค่ะ ตัวเอกในบทสนทนาของเราคืออันนานักศึกษาจากไทยนะคะเธอไปเยี่ยมซากุระที่เมืองชิซูโอกะคืนนี้ทั้งสองคนจะไปค้างคืนที่บ้านคุณยายของซากุระค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่อันนาจะได้นอนบนฟูกพร้อมผ้าห่มแบบญี่ปุ่นค่ะ ไปฟังบทสนทนาครับประโยคสำคัญค ือ แปลว่าชอบฟูกมากกว่าค่ะ ฟุตนとベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 ฟังคำอธิบายครับ。แอนนาอยากจะนอนฟูกที่ปูบนเสื่อทาตามิเพราะเคยเห็นในการ์ตูนญี่ปุ่นหรือมังงะครับ。ซากุระถามแอนนาว่า、 布団とベッドとどちらが好き？ แปลว่าฟูกกับเตียงชอบอันไหนมากกว่ากัน ฟุตง แปลว่าฟูกแบบญี่ปุ่น เบ็ดโต หมายถึงเตียงเมื่อถามว่าชอบสิ่งไหนมากกว่ากันเช่นฟูกกับเตียงเป็นต้นให้เติมคำช่วยโตต่อท้ายคำนามแต่ละคำนั้นเพราะฉะนั้นพูดว่า ฟุตงโตเบ็ดโต แปลว่าฟูกกับเตียงต่อจากนั้นพูดว่า どちら แปลว่าอันไหนใช้คำว่าโดจิระเพื่อเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งเช่นคนสิ่งของหรือสถานที่เป็นต้นนะครับจากนั้นพูด นะ ซึ่งเป็นคำช่วยบ่งชี้ประธานประโยคคำถามเช่นโดจิระจะใช้งะเมื่อคำตอบคือประธานของประโยคนะครับ สกิ แปลว่าชอบเป็นคำคุณศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นประโยคนี้ในบทสนทนาเป็นประโยคคำถามแบบเป็นกันเองโดยลงท้ายด้วยเสียงสูงครับถ้าพูดแบบสุภาพจะพูดว่า どちらが好きですか แปลว่าชอบอันไหนมากกว่ากันคะ ถ้าดิฉันอยากจะถามว่ากาแฟกับชาชอบอันไหนมากกว่ากันคะดิฉันควรจะพูดว่ายังไงคะ กาแฟคือ โคฮี ส่วนชาคือ โคจะ ชอบสิ่งไหนมากกว่ากันคือ どちらがいいですか ก็ต้องพูดว่าโคฮีโตโคจาโตโดจิรังะอีเดสกะใช่ไหมคะ เก่งครับกลับไปที่บทสนทนากันครับแอนนาตอบว่า ฟุตนの方が好きです แปลว่าชอบฟูกมากกว่าค่ะนั่นคือประโยคสำคัญของวันนี้ครับฟุตงหมายถึงฟูกนอนและผ้าห่มแบบญี่ปุ่นนะครับ โน no. คือคำช่วยที่เชื่อมคำนาม โฮ no. แปลว่าทางนี้คำนี้บ่งชี้สิ่งที่ได้รับเลือกระหว่างของสองสิ่ง งะ คือคำช่วยบ่งชี้ประธาน พูดว่าโนโฮงะต่อท้ายสิ่งที่เราได้เลือกไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับหลังโนโฮงะพูดว่า สกิ แปลว่าชอบ เดส คือคำสุภาพที่ลงท้ายประโยค จะตอบว่ายังไงคะถ้าหากชอบของทั้งสองอย่างค่ะ พูดว่า どちらも好きです แปลว่าชอบทั้งสองอย่างค่ะครับตอนนี้ไปฟังประโยคสำคัญในวันนี้กันอีกครั้งชอบฟูกมากกว่าค่ะ 布団の方が好きです ดิฉันรู้สึกว่าอยู่ญี่ปุ่นจริงๆไม่ได้นอนหลับบนฟูกแบบญี่ปุ่นนี่แหละค่ะ ครับแอนนาพูดต่อว่า この布団はベッドより柔らかいです แปลว่าฟูกแผ่นนี้นุ่มกว่าเตียงค่ะ この แปลว่านี ้ฟุตง คือฟูกแบบญี่ปุ่น วะ คือคำช่วยบ่งชี้หัวข้อสนทนา เบ็ดโต หมายถึงเตียง โยริ คือคำช่วยแปลว่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของ A กับ B พูดว่า A は B より จากนั้นตามด้วยคำคุณศัพท์ ยาวาราไ กแปลว่านุ่มและลงท้ายด้วยเดสคือคำสุภาพลงท้ายประโยคครับแอนนาพูดกับซากุระว่า それじゃおやすみなさい แปลว่าถ้าอย่างนั้นราตรีสวัสดิ์ค่ะ それじゃ แปลว่าถ้าอย่างนั้น ถ้าพูดแบบสุภาพพูดว่า それでは。 ส่วนคำว่า おやすみなさい。 แปลว่าราตรีสวัสดิ์เป็นคำพูดก่อนเข้านอนซากุระตอบว่า おやすみ แปลว่าราตรีสวัสดิ์นี่เป็นคำพูดอย่างเป็นกันเองของおやすみなさいนะครับเมื่อเข้าใจความหมายของบทสนทนาแล้วไปฟังบทสนทนากันอีกครั้งประโยคสำคัญในวันนี้คือ 布団の方が好きです แปลว่าชอบฟูกมากกว่าค่ะ 布団とベッドとどちらが好き？ 布団の方が好きです。この布団はベッドより柔らかいです。それじゃ、おやすみなさい。 おやすみ。 ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้เราได้เรียนสำนวนเปรียบเทียบกันไปแล้วโดยใช้โนโฮงะกับโยริอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าเวลาที่จะเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งเราควรจะพูดว่ายังไงคะ ไปถามอาจารย์กันครับอาจารย์อธิบายว่าภาษาญี่ปุ่นไม่มีรูปเปรียบเทียบของคำคุณศัพท์ดังนั้นเมื่อต้องการเปรียบเทียบจะใช้คำว่า โยริ แปลว่ากว่าและ โนโฮงะ แปลว่าทางนี้มากยกตัวอย่างไทยกับญี่ปุ่นโดยทั่วไปไทยร้อนกว่าญี่ปุ่นดังนั้นเมื่อจะพูดประโยคไทยร้อนกว่าญี่ปุ่นเป็นภาษาญี่ปุ่นจะได้ว่าอย่างไรคำว่าไทยพูดว่า ไทย ส่วนญี่ปุ่นคือ ญี่ปุ่น คำคุณศัพท์ที่แปลว่าร้อนคื ออัตซึ ในกรณีนี้ไทยคือหัวข้อการสนทนาฉะนั้นเริ่มต้นประโยคด้วย ไทยวะ ต่อไปพูดว่าญี่ปุ่นคือนิฮงเพราะกำลังเปรียบเทียบอากาศของไทยกับของญี่ปุ่นและตามด้วยคำว่าโยริที่แปลว่ากว่าดังนั้นพูดว่าน ิฮงโยริ ร้อนคื ออัตซึ เมื่อรวมทั้งหมดประโยคที่ว่าไทยร้อนกว่าญี่ปุ่นคือ ไทยวะนิฮงโยริอัตซึเดส หรือจะใช้ โนโฮงะ ซึ่งแปลว่าทางนี้มากเพื่อสื่อความหมายเดียวกันนี้ก็ได้ครับในที่นี้เริ่มต้นประโยคด้วยคำว่าไทยและเติมโนโฮงะและพูดว่า ไทโนโฮงะ ต่อจากนั้นพูดว่าญี่ปุ่นคือนิฮงและเติมคำว่าโยริโดยพูดว่าน ิฮงโยริ ส่วนคำว่าร้อนคืออัตซึดังนั้นประโยคที่ว่าไทยร้อนกว่าญี่ปุ่นคือ タイの方が日本より暑いです。 ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางคิดว่าเสียงนี้เป็นเสียงอะไรครับ ฟุกะฟุกะ เดาไม่ถูกเลยล่ะค่ะ คำนี้ใช้อธิบายของที่มีลักษณะนุ่มฟูและยืดหยุ่นเช่นฟูแบบญี่ปุ่นมีลักษณะฟุกะฟุกะคำต่อไปนี้ก็มีความหมายคล้ายกันคือ ฮัวฮัว เราใช้คำนี้เมื่อพูดถึงความนุ่มและเบาเช่นขนมปังฟัวฟัวต่อไปไปฟังบันทึกของแอนนาครับ ดิฉันได้นอนบนฟูกแบบญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกคุณยายของคุณซากุระนำฟูกไปตากเตรียมไว้ให้ดิฉันทำให้ฟูกฟุกะฟุกะนุ่มสบายมากค่ะ คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่32ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ ふとんの方が好きです แปลว่าชอบฟูกมากกว่าค่ะ คราวหน้าแอนนาจะไปงานที่มหาวิทยาลัยอย่าพลาดติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ